Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ge mig nu vilket avsnitt det är vi spelar in, Joakim Hanes. Var det här början på podden? Det var det. Det är så här den blev. Ja, ja. Så kan det bli. Du sänker dina krav för varje dag. Jag känner att vi bör bara komma ut med en god podd här nu. Vi har lyssnare som har frågat vecka ut och vecka in. Och jag vet att vi upprepar oss varje gång vi säger att det är så jävla mycket just nu. Men det är så jävla mycket just ja, nu. Ja, men förra veckan, om vi ska börja med avdelningen ursäkter och bortförklaringar direkt, så var jag var fan dödssjuk i tre dagar, och det var det som sabbade podd förra veckan. Det är också sant. Du sa till mig så här att det luktar död hund hemma hos mig just nu och jag orkar inte göra någonting åt det. Nej, det var då är man sjuk. Nej, jag har aldrig haft så hög feber faktiskt. Helt oförklarligt bara så där. Hur luktar död hund? Ja, en levande hund kan ju lukta nog så illa liksom. Så det död hund är ännu värre. Så är det bara liksom att lägga på x antal luktenheter. Ja, ja. Så är du där någonstans. Jag tror det. Blöt död hund. Ja, nej, det var inte kul. Så vi vet, vi gör allt vi kan, helt ärligt. Nu sitter vi här igen i loungen på restaurang Olivedal. Loungen. Ja. Loungen, det är för våra internationella gäster som Lasse Vibe och gänget liksom. Ja, och vi kan ju då med Lasse Vibe i bakhuvudet då stolt meddela i alla fall att vi har tillgodosett samtliga hans krav som han hade på oss i förra podden där. Så vi har nu mera både stekt makrill på menyn och en Good Vibes grogg på Faxe Kondi som kostar snormycket att plocka hit från Danmark. Just Faxe Kondi, ja. Ja, ja. Själva drinken här är inte så farligt dyr. Ja, den kostar väl kanske en tia mer än vad folk eventuellt tänker sig. Men det är för att det är så jävla dyrt att få hit den jävla faxen. Ja. Det är mycket jävla nu. Men det, så, är det i Danmark. Ja. Så är det i Danmark. Vi hade också en gäst som helt ovetandes tog hela Lasse Vibe-touren då. När den beställde makrill och en Good Vibe efteråt. Vilket jag tyckte var väldigt fint. Och då berättade jag det efteråt för den här gästen. Men det, du kan väl säga vem det var? För det är ju det var intressant. Max Markussons dam. Jag vet inte vad det är mer än så jag säger dam. Hans sällskap som han hade med sig till restaurang Olivedal. Ja, det var väl roligt att hon valde just den här kombon. Gick hela, och det skapade en viss oro i Max, såg jag också när jag förklarade det. Jag vet inte om han kände någon sorts hot från Lasses håll. Nej, det tror jag inte faktiskt. Nej. Vilket poddavsnitt var detta? Det är avsnitt 177. Det är ju helt sjukt. Jag skojar med det. Vi är denna vecka sponsrade av Garageport-experten och Daniel Zackrisson. Återigen, får jag säga, det är sjukt roligt när våra sponsorer kommer tillbaka. Det visar väl någonstans att det lönar sig. Bang for the bucks. Och vara med och jobba med BB-podd. Garageport-experten har ju mängder av olika garageportar och olika lösningar då, till både företag och privatpersoner. Och de kommer givetvis ut och kollar över ditt garageportssystem helt kostnadsfritt om du behöver göra någonting åt det, så att säga. Jag måste skaffa ett garage alltså. Mm, jag har ett garage och jag har en garageport från Garageport-experten. Den du. Ja. Jag och alla mina 160 grannar har det. Är det det som behövs för att göra dig lycklig? Ja, jag har min motorcykel där inne. Kom inte och stjäl den. Fy fan. Kom inte och stjäl den inne, snälla. Gör det. Åk hem till Patrik Lindberg och stjäl hans motorcykel. Det är en hög önskan av mig. Jag skulle sälja den nu. Ja. Den gick inte igenom besiktningen, kan jag säga nu då. Nej, det är fruktansvärt. Ingen som vill ha den då. Nej, men det var... Ställ den utanför garaget. Då stod jag ändå och bytte det här avgassystemet som låter alldeles för mycket till originalsystemet för att det skulle så här gå igenom ljudmässigt, och ansträngde mig verkligen. Och så hade jag glömt att sätta på en grej på blinkersen, så den blinkar för fort, så blev jag underkänd på det. Ni som följer mig och Patrik på Twitter, ni kan ju också se en film på Patriks oerhört töntiga jävla vinge som han har längst bak på sin bil, som är fullproppad med barnstolar och annat ljufs liksom. Men det ska vara en vinge längst bak som ska trycka ner den här låtsas räsebilen som det inte ens är i vägbanan. Och så fäller han upp och ner när han står vid röjhusen för att han tror han ska, att det är några brudar som ska tycka att det är fräckt. Jo. Så jävla töntigt. Och den står då innanför en garageport från garageexperten. Så att folk slipper se den. Jag måste också säga här nu då, jag måste verkligen säga vem är det. Jag har alltså inte monterat någon vinge på min bil, utan den kommer med fabrik och fälls upp i 110-120 är det, för att få bättre, vad heter det, bensinförbrukning på motorväg, ja, säger de. Ja, men nästa gång du är nere på Monza-banan så kan du skicka en bil. Men det är ingen snabb därifrån. Jag har aldrig påstått att det är en snabb bil. Nej, det tänkte jag. Min bil har inte gjort dig någonting. Men den står i alla fall bakom en garageport. Nu har vi ungefär 5 minuter av nonsens här. Ska vi kasta igång med så här, det folk vill höra på? Det ska vi göra. Bara de som var intresserade av det här, gå in på garageportexperten.se eller kontakta oss också för den delen, så hjälper vi att förmedla kontakten med Daniel. Han är en god blåvit gubbe. Det var en garageport som stängdes. Jag hoppades att den stängdes över din vinge och motorcykel och att de för alltid förintades mot asfalten. Om vi ska ta och sätta luppen över den blåvita världen lite mer då. Mer än dina bilar och motorcyklar och allt. Nu är det du som pratar om dem igen. Ja. Nu är det du som pratar om dem. Ingen hänga på dem. Så det som snurrar i de flestas huvuden just nu är väl inte matcher och sånt och spelsystem. Utan det är väl hur truppen kommer se ut när allsvenskan börjar igen, helt enkelt, som är det absolut mest intressanta just nu i uppehållet och silly season-tider. Det är ju lite märklig situation vi sitter i här nu. Om man hade sett tillbaka i vintras och skulle sia hela vårsäsongen som den har gått och det material vi har och så här, så hade man väl kanske inte trott att det skulle se ut riktigt så här. Nej, det är väl givetvis så att det var inte många som trodde att Blåvitt skulle vara med i den svenska toppstriden och ha... Jag tror ungefär noll personer trodde det. Ha liksom potentiella försäljningar i höga miljonklasser liksom. Jag får väl säga själv då, om jag ska ta någon. Jag fick den frågan när vi livepoddade med Studio Allsvenskan här på Olivedal. Att om liksom, hur hade ni förväntningsmässigt och sådär? Jag kände väl så att så nedskrivna som Blåvitt var, det höll jag inte med om. Jag tyckte vi har en ung och oerfaren trupp med en väldigt hög potential så att säga. Och får vi ut bra av det så kan det bli mycket bättre än vad folk tror. Men såklart, vad fan, att vi skulle vara i den helt sjuka flowet som vi var ett tag, det hade inte heller jag trott. Det är ändå skönt någonstans att den eviga pessimisten Joakim Hanes någonstans kan se det positiva ljuset i den här tunneln. Trust the process. Jag vet inte att du bara, det känns som att du var ensam om det. Jag var ju helt säker på att vi 2019 skulle åka ur. Vi spelade kval i stort, nej, vi spelade inte kval förra året, men vi hade en match som egentligen var direkt avgörande för om vi skulle kvala eller inte. Och efter den matchen så visste vi att vi skulle ha en ännu yngre och än mer oerfaren trupp 2019. Och nu står vi här och har en potentiell rekordförsäljning i Benjamin Nygren under sommaren och med bra resultat i ryggen. Vad tycker du, ska han gå till Genken eller? Men jag tycker det hänger lite samman så att säga, hela grejen där. För att anledningen till att det har blivit på det här sättet, det tror jag i mångt och mycket är att det är en grupp med en tränare som har fått jobba under en längre period med ungefär samma spelare. Och sen så har man adderat lite spets i till exempel Lasse Vibe och erfarenhet. Så att om man då plockar bort en av de här pusselbitarna, i det här fallet Benjamin, så tror jag inte att hela pusslet rasar ihop. Och därför så tycker jag liksom att med den ekonomiska situationen som föreningen är i, så är det ett bra läge liksom att casha in på honom om han nu vill det. Det är också ett bra läge även om han inte skulle vilja det, men det är en helt annan historia så att säga. Det är inte säkert att det blir Genk i Belgien, det kan bli något helt annat, eller Schenk eller vad fan. De får heta vad de vill. Ja. Det är så roligt också att han ska bestämma sig nu på en semester i Grekland. Ja. Det är så fint med sin flickvän och familj. Ja, det var roligt. Det var också i den här artikeln så var det en bild på en grekisk ö. Bildtext: Grekland är ett populärt resemål. Det är också sant. Ja, jo, men tror du att de är på något sånt här Sunwing Bamsehotell nu då? Nej, men man ska komma, han är 17 bast, men också det som är grejen, att han har ju verkligen råd i sin karriär att åka till Grekland men åka till Belgien eller vad fan han nu vill. Jag trodde egentligen skulle gå till en större liga, man ska vara helt ärlig. Mm. Jag trodde faktiskt det. Och just att han har råd att åka dit, fejla och sen bli utlånad till holländska, alltså det är fortfarande snäppet över allsvenskan. Och i värsta fall så får han komma hem och starta om igen. Men han är fortfarande så ung och talangfull att han har råd att misslyckas en gång. Men det är väl mer eller mindre liksom standard nu för tiden med de ganska unga talangerna. De tar ett kontrakt, säkra framtiden, hem tillbaka till allsvenskan och sen ut igen ungefär. Liksom. Det är väl så det ser ut nu. Liksom. Fan vad jag inte hade hanterat och säkra framtiden som 17-åring. Nej. Jag hade säkrat en vecka ungefär. Det hade blivit många vingar på den här bilden. Två vingar. Ja. Hade det blivit. Nej, men för Blåvitts del i alla fall så är det väl en så kallad no-brainer om man ser liksom läget. Ska vi sälja Benjamin för de här pengarna som ligger på bordet? Ja, självklart ska vi göra det. För det kan ju göra att man inte behöver sälja några fler i laget. Och då kan man behålla den största delen av det ihopprocessade laget som är en fungerande liksom, organism på planen. Kanske stoppa in något annat istället för Benjamin, men det finns ju också ersättare inom truppen där. Så att det tycker jag är ganska givet. Ja, men och det är ju heller ingen som tvivlar på att Benjamin kommer fortsätta utvecklas. Så då är ju någonstans frågan, men ska vi behålla honom då för att kunna vidareutveckla honom? Sen får man ju se på kontraktslängd och hela den biten. Han har inte jättelång kontrakt. Killen ska vilja förlänga ett kontrakt med oss för att utvecklas. Och någonstans också, hur många Benjamin-spelare kan vi få för den typen av pengar om vi ser till ren kvalitet och bortser från hans ålder? Nej, men jag tycker också att det finns en tidslinje som man ska ta hänsyn till i det fallet. För liksom uspen med Benjamin, det är ju inte att han är extremt snabb eller extremt stark eller extremt målfarlig. Utan det att han är extremt talangfull jämfört med sin ålder. Det är hans usp liksom. Det är det som är grejen med honom. Och för varje dag som går så blir han äldre. Och om han inte då utvecklas i samma fart som dagarna tickar, så kommer hans marknadsvärde också sjunka. Så det kan väl ingen säga om hur det kommer vara så, men det kanske är en lite mer lättflytande valuta, om man säger så, talang versus ålder. Så att om man då har ett bra läge, så tycker jag nog att det är läge att ta chansen och smida medan det är varmt, så att säga. Ja. För Benjamin är ju, han är ju talangfull och ganska så här komplett som anfallare. Det vill säga att han, som du säger, han har ingen direkt usp så, men det är också någonting man vet. Man vet ju att han kommer inte bli snabbare. Han kommer inte bli längre. Och han kommer sannolikt inte skjuta jättemycket hårdare. Eller han kommer inte vara jättemycket bättre på att ta den löpningen och sådär. Så jag håller med dig. Det är bara att ta casha in. Ha! Ska vi fortsätta med det roliga eller med det tråkiga? Vilket skulle potentiellt kunna vara det tråkiga? Nej, det är ju bara jag som är uppe i det blå lite här. Vi fortsätter enligt ryktesfloran, kan jag väl tycka. Mm. Och då har det ju varit snack om Kalle Starfelt, va? Mm. Är det det tråkiga vi pratar om nu? Om han skulle försvinna till Rostov. Det är tråkigt för honom. Då hör ju för det första att det inte är ett kul ställe. Rostov kan omöjligt vara ett roligt ställe. Jag har aldrig sett någon instagramma sina ben på stranden från Rostov. Och jag har inte heller fått någon vykort därifrån. Vykort för er som är för unga. Det var små bilder man skickade till varandra när man var utomlands, innan man la upp bilder på sina ben och sin mat på Instagram. Känns det inte som att vykort är oerhört jävla hett i Rostov? Ja, det kanske har kommit dit nu, kan man säga. De jobbar mycket vykort, VOS, minidisk och minikol i Rostov. Ja, och de håller på att ta hand om sina tamagotchis. Ja. Karl, för fan. Du lyssnar på det här ibland också, vet jag. Så det låter så jävla tråkigt att åka till Rostov. Det ska man inte göra. Vi har ju haft en situation med en back från IFK Göteborg som ryktades till Ryssland för ett par år sedan. Det var ju Emil Salmonsson. Och då var ju övergångssumman på tal om 10 miljoner någonstans, vilket där och då hade varit hur bra pengar som helst. Och nu pratar man om 68 miljoner för Starfelt, vilket också nu hade varit hur bra som helst. Men då är det ju det att vi sitter i ett litet guldkorn i form av Benjamin, som gör att vi kanske inte skulle behöva sälja vad heter det, Carl Starfelt. Två invändningar då. Ja. För det första, Moskva är lite bättre än Rostov. Där har de i alla fall internet. Men nummer två, så kändes det ju som att Emil var en spelare som var liksom på sluttampen på blåvitt karriären och där gasen kanske höll på att ta slut lite. Mm. Och då kändes det som att de summorna från honom då hade varit helt okej. Men Carl Starfelt känns som att han är på uppgång och är på väg att bli en av de bästa backarna i hela jävla allsvenskan och med potential på landslaget. Och då känns ju de här 6-8 miljonerna som ett jävla reapris. Men det är klart att vi inte kommer sälja dem för de pengarna. Nej. Men jag måste också ställa du, nästa du fråga. Du sa att det kändes bra, sa du alldeles nyss. Du får ju bestämma nej, det. Men det beror tycker. Ju på vilket läge vi är. Nej, nu sitter ja. Vi ju med Benjamin Nygrens potentiella försäljning. Tänk dig att hela överlevnaden hänger på 17-årig jävla fjunis liksom. I Grekland. Ja, det är inte bra. Som är på koss och dricker liksom oso. Ja. Nej, det gör han inte. Det gör han nog inte, för han är med mamma och pappa. Ja. Men drack du oso med mamma och pappa när du var 17? Det är äckligt med oso. Jag tror fan jag gjorde det alltså. Ja. Jag drack amaretto och oso. Ja. Jo, men det jag skulle säga var i alla fall att jag måste också ifrågasätta de här 6-8 miljonerna som det pratas om där. Mm. Nu känns det ju någonstans som att det är taget lite ur luften, och samtidigt så går blåvita supportrar bärsärk på Twitter och bara, när ska blåvit lära sig att ta betalt? Ja, precis. Och bara, killen är kvar i laget. Han har inte åkt till Rostov, helt säker. Guilt by association, så att säga. Ja. Så jag tycker ändå att vi ska ta det där med en nypa salt. Ja. Sen kanske folk ska chilla lite med bara så här, 10 gånger pengarna så får ni honom 80 mil ska vi ha. Ja, det är inte heller rimligt att tro. Det är inte heller riktigt rimligt, nej. Nej, men vet du vad jag tror det här handlar om? Det här handlar ju om någon sorts agentplanteringsgrej. Det är ju någon som vill försöka få igång ett snack om en försäljning av Carl Starfelt. Mm. Som titta här alla intresserade klubbar. Här finns han för 68 miljoner kanske. Och så kanske de försöker landa en summa som är upp mot 15-20 miljoner någonstans. Mm. Snarare de vill få igång snacket och basset liksom. I Vitryssland de vill få intresserade. Ja, jag vet inte. Jag tror alltså det finns ju ett fåtal personer som är intresserade på riktigt av att en kille som Carl Starfelt ska komma iväg på ett proffsäventyr redan nu. Varav en sannolikt är hans agent. Men då måste jag ställa en fråga till dig. Hur mycket satsar klubbar på att köpa talang i form av mittbackar egentligen? Alltså hur vanligt är det? Vi ser ju anfallare springa iväg hit och dit, men när såg vi en mittback senast köpas för att han har potential att utvecklas? Nu sitter jag ju med ett superbra facitsvar här. Nej, men det är ju... Och det är ju han den här skumma Odilon från Bayern. Det är ju, där har du en affär. Kom ihåg detta nu, kära lyssnare. Där har ni en affär som ni kommer läsa om några år, där det var någonting som var jävligt shady alltså. Vi slog hårt för skandalerna i Östersund, och mycket riktigt så bubblade det upp. Och jag säger, den här jävla Odilon-affären va, det kommer komma något där med. Så för att sammanfatta, så Carl Starfelt går knappast till Hansa Rostov, vill jag på att säga, men det är Rostov. Ja. Han går där är godare än i Rostov. Ja, där finns till och med en strand, tror jag. Man kan fota sina fötter. Man har också så här en bordershop extremt lätt tillgänglig utanför dörren, vilket man sannolikt vill ha. Kalle Starfelt går inte till Hansa Rostov för 6-8 miljoner. Det tror vi inte. Ja, det känns bara helt jävla orimligt. Ja, vad fan ska han där i så fall ska vi ha minst en diamantgruva eller saltgruva. Han har också en alldeles för good looking aura för att gå till Ryssland. Har du tänkt på det? Han ser alldeles för bra ut. Vart ska han gå i så fall då? Nej, men han kan gå till Belgien. Eller han kan gå till Holland. Där de är de så jävla snygga, ja, men det är i Holland menar du? Det är snyggare frisyrer där. Nej, jag har sett alla importerade spelare. Han ska till Frankrike eller något i så fall. Nej. Han har två matcher per år som jag ser fram emot. Han kan inte gå till England i alla fall, för då blir han plötsligt med i någon sorts Mr. Universe-program och hamnar någon helt annanstans. Han är alldeles för snygg för att gå till Ryssland. Vet du. Det är om de vill putsa sin fasad, men det tror jag inte de vill. Men då ska han till Italien helt enkelt. Ja, det kan han göra. Ja. Serie B. Sätt vi henne i Serie B nu. Han kan spela med Haita. Nej, jag vill ju se honom i Torino, bara för att de är lite coola alltså. Torino, bestämmer vi det? För 20 miljoner, ja. Efter säsongen, ja, det gör vi. Nästa gubbe på försäljningslistan, mm. Ja, det är ju Hasse. Det är Hasse, det. Ja, och det är så att säga, om man ska säga att det var det, det är också både roligt och tråkigt såklart. Vill inte bli av med Hasse. Men nu ryktas det ju liksom om Barcelona och större klubbar som är och scoutar honom. Det förstår jag. För alla som har sett den jävla compilation-videon av hans presslöpningar mot AIK måste ju tro att det är någon sorts liksom FIFA-animation, mm, eller någonting. Det är faktiskt något av det sjukaste jag har sett, en av de löpningarna. Och det vill man ju ha i sitt lag liksom. Det känner man att man vill ha. Och det är också ganska roligt, för att just den positionen som han spelar på, eller som han är ju typ idealisk att ha framför en backlinje. Där, mm, är han ju helt dröm att ha. Och det minns vi ju till exempel med Gustav Svensson, att det fanns liksom nästan inga pengar att sälja honom för. För att det är inte så många klubbar som söker efter just någon spelare. Men just det var positionen. Inte så coolt med sådana spelare. Nej. Då eller. Men nu efter N'Golo Kanté, mm, så har folk fattat att fan, det där är ju gött. Det där är gött. Ja. Då behöver vi inte ha så bra mittbackar. Nej, och det här är ju någon sorts uppjackad version av Kanté, får jag känslan. Ja, han är ju mycket snabbare liksom, och har en rätt bra tillslag i passningarna och sånt där också. Kanté är säkert rätt bra på att passa bollen också. Men i den boxen så blir det ju så här. Kommer du ihåg när han jämförde Bachirou med N'Golo Kanté? Jag vill ändå säga att så här, Bachirou är en fattig version av Hasse alltså. Ja, fattigmanshasse. Ja, det är. Fattigmanshasse finns då i Malmö som har mer pengar än hela Göteborg. De hade ju lätt bytt Hasse mot Barcelona och fixar i efterhand. Utan, ja, tvek. Ja, man hade nog det. Det hade fan, man fan så bra igen. Ja, men Hasse är ju så här, sista grejen som han behöver göra, det är att fixa ett decent långskott. Så är han ju typ, han är ju redo för jävligt mycket större grejer mycket snart liksom. Släpande skytt. Det är det du tänker? Ja, precis. Han kan smacka in den också från utanför straffområdet. Men funkar det i verkligheten eller är det bara på FIFA? Nej, men jag har sett det på FIFA. Nej, men jag har känt några lägen att när han kommit utanför straffområdet. Fan, skjut då. Mm. Och så söker han passningen till varje pris. Har du sett han skjuta någon gång? Jag är fan osäker på vad jag har sett. Jag har sett honom skjuta i den här finalen i U17, U21, ja, eller vad, ja, det var, mot Häcken, och det var inte bra. Nej, är det det som är hans här negativa sida, att han har riktiga spagettiben? Att det finns ingenting där att hämta i skottet. Om man har sprungit så mycket så är det. Nej, det är sant. Fan, vilket svammel du. Mm. Det är... Men har vi några konkreta bud på sig? Det tror jag inte. Nej. Att det ligger just nu. Utan det är ju folk som är ute och scoutar och tittar och ska köpa optioner och grejer och flytta fram sina positioner. Jag tror inte att han kommer säljas i sommar. Skulle det vara så blir det nog rätt stora pengar det får handla om i så fall, tror jag. Känns det som att han hamnar i Ryssland. Varför då? Jag vet inte, men magkänslan säger att han kommer hamna i något riktigt tradigt kallt ställe i Ryssland. Där han kommer springa runt precis framför en backlinje och stöka som han gör nu. Du måste ju underbygga detta med någonting. Jag vet att jag måste det, men jag har ingenting mer än att det känns så. Ja, ja. Hansa Rostov. Hansa Rostov. Det var honom de var intresserade istället. Ja. Ska vi ta den som känns riktigt tråkig nu då, på riktigt också? Jobba in den. Ja. Ja, men det är ju Amina Fan som ändå någonstans har varit utanför truppen nu. Fram tills att August varit skadad och som inte alls verkligen har kommit till sin rätt i IFK Göteborg. Och som inte alls kom i sin rätt hos AIK. Och som för tredje året i rad gör en fantastisk försäsong men inte får ut någonting när det väl börjar gälla. Är det psyket som daltar för... Som spökar. Ja, dalta var ju ett hemskt ord. Men du förstår vad jag menar. Är det, daltar är vad du gör med din son. Det vet jag. Ja. Han fick typ 10 paket Pokémon-kort av mig i helgen. Det skulle för övrigt säkert Amin också vilja ha. Han kommer att sluta med att han har vinge på sin trehjuling. Schysst. Men vad tror vi om fallet Amin där nu? Alltså det känns ju inte som att det kommer bli särskilt bra detta. Nej, där behövs det ju någon sorts major riktningsförändring, känns det som, i hur man jobbar med honom. Liksom. Det behövs någonting som gör så att bitarna hamnar på plats. Och det är ju faktiskt... helt omöjligt för en enkel krögare och poddare att veta vad det är som behövs där. Men det är ju jävla tråkigt, för att man ser ju vilken oerhörd potential och vilka liksom kvaliteter det finns där. Och vi såg ju förra hösten liksom, som har varit inne på, att Amin kom in jätteofta och kunde förändra matchbilder och kunde skapa straffar och slå in bollar som ledde fram till farligheter och mål liksom. Så att man blir så jävla kluven. Mm. Men någonstans är ju feelingen att det är skallen, som du säger, något i attityden som gör att liksom det inte, det bär inte hela vägen. Det är för svårt när det inte rullar med liksom. Eller när det gäller på riktigt. Mm. Jag vet inte vad det är. Där har du nog fan 68 miljoner i Rostov. Där har du ett potentiellt rätt bra marknadsvärde. För du menar, man kan göra en grym highlights-video. Du kan göra en fantastisk highlights-video med Amin. Ja, eller är det så, pratar vi utlåning eller pratar vi skeppa iväg liksom? Ja, frågan är vad han själv vill. Alltså, grejen är den här, att jag tror nog att han vill nog ändå ligga på den här nivån och spela. Mm. Och får han bara förtroende till det, så tror jag att han kan klara sig absolut bra i Allsvenskan. Även om han har ju såklart sina begränsningar, men han har ju också väldigt fina, inte spetsegenskaper, men han har väldigt många bra egenskaper. För Amin är en spelare som jag ofta går in och jämför med när folk tittar på spelare som dominerar i Superettan. Mm. Det pratades ju till exempel ganska mycket om han Diego Montiel i ÖIS, som var helt grym i Superettan förra året, att honom skulle vi ha. Och då hävdade jag lite att ja, men skulle du ta och stoppa in till exempel Amin Afan i Superettan, där det är lite lägre tempo, lite lägre press på bollhållaren, man får mer tid och man har liksom lite svagare backlinjer och målvakter, så skulle Amin eventuellt dominera Superettan på samma sätt. Mm. Men när man flyttar upp ett hack så blir det svårare. Ja, men lite samma har vi ju sett med Sargon, som vi ska komma ihåg, att han, eller skytteligan, han kom till Göteborg och får knappt speltid just nu, får inte ut särskilt mycket. Det är faktiskt gigantisk skillnad i tempo mellan Superettan och Allsvenskan. Och det ser vi ju inte annat när lag kommer upp och sen har det svårt. Se på Falkenberg nu, eller Helsingborg för den delen i år. Och det ser vi ju år efter år efter år. Klubbar som har problem när de kommer upp, för att tempot blir, det är för stor skillnad. Ja, vi sitter inte på svaren här, känner jag. Men vi sitter snarare på frågan att något måste hända, men vad? Något måste hända med Amin, och jag tror väl att det bästa vore nog för honom om han får starta på en ny kula, tror jag. Jag har två namn kvar på min potentiella utlista här. Mm. Det ena är Sebastian Olsson, men den kan man väl stryka ganska snabbt, för det var snack om Malmö FF. Och det tror jag med alla händer på alla hjärtan att det kommer inte hända. Det har han ju sagt själv till mig i poddar och annat. Men om man ska ta och göra en jämförelse liksom mellan Sören som drog till Malmö då, och spelare som är födda uppvuxna i Göteborg och sen har en ambition kanske om att bo i Göteborg efter karriären, så tror jag att den skillnaden är ganska stor. Ja, alltså så sen så helt, jag vet inte om han har det. Han hade kommit från någonstans en frysbox i IFK Göteborg till att komma upp nu, få lagkaptensbinden. Om vi säger så här, om hans enda chans till att få typ garanterat Europaspel var Malmö FF, så tror jag ändå att han hade känt att det här har jag potential till att nå med IFK Göteborg också. Därmed inte sagt att han inte skulle kunna dra någon annanstans, men jag tror inte han ser Malmö FF som ett tillräckligt stort steg heller. Om vi bara stänger av alla så här emotionella känsloband som finns mellan lagen och så vidare. Ja, du bara går på det rent sportsliga, faktamässiga. Ja. Ja, så kan det vara. Jag tror också att det finns en stor del i det liksom. Ska man för en svensk Göteborgs kille liksom, och flytta till Malmö ett par år och bli svikare, aha, och sen då liksom. Mm. Det tror jag också är ett för stort kliv liksom. Nej, men vi säger att Köpenhamn hade legat i Sverige och det hade varit vår största rival, så är de fortfarande så pass och sån sportslig framgång att det hade varit värt att spela i Köpenhamn eventuellt för honom då. Men om vi istället bara ska vara lite schysstare mot Sebbe, så kan vi väl säga så att Sebbe är alldeles för god och smart gubbe. Han skulle aldrig vilja gå till Malmö. Har du alldeles för blått hjärta? Precis. Fan vad gott är det. Gråtätarna. Fan ska man dit och göra. En spelare som inte har nämnts alls i sådana här diskussioner, men som jag kanske har... som du vill bli av med? Nej, precis tvärtom, som jag har kanske en oro över. Det är ju Paka det. Mm. För Paka har faktiskt from time to time den säsongen dominerat matcherna i Allsvenskan. varit den som har gjort den stora skillnaden för anfallsspel. Det märks även i en hel del så kallade experters så här, bäst av våren älvor liksom. Mm. Där är jag lite orolig. Ska jag berätta en rolig grej här nu då? Jag var uppe på kamratgården en sväng förut och alla spelarna är ju just nu på semester. Men jag träffade Paka där. Han skulle till gymmet. Han har nämligen inte tid med semester. Det är ändå fint någonstans. Och jag tror väl att han känner att det här är en säsong och att han har en chans att faktiskt... Alltså det här är hans chans nu efter två stycken jävligt tunga skador. Mm. Och han får dessutom den sportsliga framgången med sig och det tänker han inte slarva bort. Ska man vara realistisk då så skulle jag väl som en köpande klubb också kolla lite på skadehistoriken och kanske ge det några månader till innan man köper en spelare som har haft så pass mycket problem tidigare. Men ja, ska man vara krass också, om det någon gång ska bli utlandet för Paka så är det väl... Nu i sommar eller till vintern liksom. Ja, men samtidigt om man då är realistisk och har en någorlunda bra säljande agent så kan man likt som hans då CV dåligt, om man kan förklara vad som hänt i en CV. Att jag får en boll på mitt knä så jag bryter typ en knäskål eller jag blir dödsstämplad. Han har ju inte haft några direkta muskelskador som är det man är rädd för eller korsbandsskador. Nej, jag vet ju också att Paka har en agent som är bra på att sälja spelare. Ja, så att, så att jag tror nog att det behöver inte alls ligga honom i fatet, vilket man kan vara rädd för. Däremot en spelare som typ Erik Lund när han drog sitt sjunde korsband. Då kanske man börjar bli lite orolig för att köpa en sån. Nej, det var jättehemskt var det. Ja. Men vi har två stycken skelettskador i stort sett på Paka. Och det känns ju som någonstans okej. Okay. Sen var ju den andra skadan, den sista skadan han fick var ju förvisso muskel som var påverkad direkt av skelettskadan. Så att han hade för... Han hade för litet lår, om jag minns rätt. Vilken sida det nu var. Men det är ju åtgärdat också. Har du ett rykte som glaslirare som var lite på gång där, då kanske det är svårare när du ska förhandla med klubbar. Men ja, det är ju onekligen en jävla kvalitet som killen sitter inne på. Så att det är väl klart att det säkert finns någon som kan vara intresserad av det, om the price is right. Du, jag känner att du vill bara så här att han får inte sälja, så att du letar efter halmstrån här nu liksom så här. Ah, han är ju skadebenägen, vet du. Ja, men så här. Rätt som det, bryter han armen. Så här. Jämför du positionen i laget med Benjamin som kan dra för 50 miljoner nu och Paka som man inte vet så mycket om, så skulle korthuset rasa mer om Paka försvann, känner jag. Mm. Håller jag med. Ja, så därför så vill jag vill behålla korthuset så länge som möjligt. Paka känns så här viktigare på sin position än vad Benjamin gör. Trust the process, blow it house of cards liksom. Låt det stå kvar nu säsongen ut. Ska vi jobba lite gubbar in också eller? Det kan nog förhoppningsvis bli ett ganska kort segment. Mm. Vi kan väl stöka av det som går fort i så fall. Behöver vi ha en ersättare till Karl Starfelt? Nej, eftersom han inte ska säljas. Nej, precis. Det är ju lugnt där. Ja, att vi har ju också Christopher de Graça i truppen som då enligt Amin Poyarsbagi är en av de mest talangfulla spelarna som han har haft. Vi har också Rasmus Wikström som visade på försäsongen att han vill vara med i snacket. Och många som tittar på mycket träningar säger att där har du en gubbe som kommer bli riktigt jävla snorbra. Det vill man vara. Kan vi sälja för 4 miljoner till Polen då? Hansa Rostock. Uh-huh. Nej, de är ju tyskar va? Ja. Sasnic. Men där finns det ju också ett roligt rykte ändå. För det ryktas ju att Giannis polare från Grekland som är mittback skulle vara aktuell. Är det någon sorts Sabalosson-historia som håller på att hända här igen då? Liksom? Att han kan inte vara utan honom så att... Det är dags att komma nu. De måste ha grekisk afton tillsammans och käka moussaka. Det är vad de gör. Hela tiden. Det kanske är vad de gör. Nej, för fan. Vi känner mig hemskt. Giannis var här när vi hade blåvitt kväll på Oliverdal. Så var han ju så jävla grym. Och även hans familj som var med. Ja, visste, var frugan och nyfödd bebis. Och det var liksom väldigt skön avspänd stämning på den familjen. Så det är väl klart att de kanske vill ha en till grekisk familj så det blir ännu skönare, mer avspänning. Du menar att vi är på tå här i Göteborg? jag vet inte vad jag menar. Men jag hade bara så här, efter Giannis så känner jag en grek till. Ja, för helvete. Ja. Kom bara. Men det är också så här, varje gång du träffar greker, ja. Så behandlar de ju dig oerhört väl. För det är alltid på någon restaurang i Grekland. Ja, de vill alltid sälja någonting ja, ja, till dig. Du mår alltid jättebra när du är runt greker, så därför tror du att... Ja. Ja, ja, nej, visst. Men, Det är lite samma teori som jag har haft, att Göteborgs stad borde anställa Glenn Hysén, ja, för att gå runt och bara vara Glenn Hysén. Ja. Så att man inte riskerar att tappa honom. Samtidigt så är det ju det han gör. Jo, jo, fast han gör ju det för 1000 olika företag. Går han ju runt och promotar deras varumärken. Är det inte bättre att Glenn Hysén bara anställs av Göteborgs stad, ge en lön på 30 lax i månaden och sin fucking hyresrätt i Lunden, så kan han gå runt här och dra ordvitsar på gatan och bara vara allmänt skön. Och så får han inte lämna zonen. Nej, en sån, allmänt... Det blir någon sorts voy-experience. Ja, ja, ja, visst, visst, det börjar, han, det börjar blinka en lampa i fickan på honom. Nej, han går för långt bort från... Jag är helt allvarlig, utbildad. Han kan börja köra paddan och lite grejer. Det finns hur mycket, det är inte statligt eller kommunalt, men det finns hur mycket grejer som man kan. Kan inte dricka bärs när han gör det heller. Nej, men vad fan, det är han, det, vi har väl ett nattliv i Göteborg. Han kan vara, han ska vara en allmän representant. Jobba 8 timmar om dagen, får se, och så får han lägga upp sitt schema själv. Och så får han göra en avrapportering varje kvartal. Det kommer inte hända. Jag bara tycker att det är en bra idé. Om vi ändå kan lägga massa pengar på massa jävla konstverk som ska stå och vara levande i Korsvägen, då kan vi lika gärna ha Glenn Hysén som går runt och är Glenn Hysén. Hur kom, hur kom du ens in på det? Nej, men jag hamnade bara i någon stämningsmode med Grekland det. Och du tyckte att vi var på tå här i Göteborg, och då tänkte jag att då får vi stävja det. Ja, ja. Kan du inte lämna in en motion till någon sorts möte om det? Ja, jag tänker att vi har massa politiker som lyssnar på detta, och med tanke på alla dumma beslut de generellt tar, så kan ju det här omöjligen falla mellan stolarna. Det är oerhört populistiskt beslut i alla fall. Ja, verkligen. Då är det ju ersättare till Benjamin Nygren i så fall som man ska ha. Mm. Och ett av de mer ihållande ryktena de senaste 10 åren, så att säga. Marcus Berg. Ja, kan vi väl kanske avskriva nu en gång för alla, eller? Ja. Eller, lämnar alltid en liten brasklapp där. Men nu vart det ju klart i alla fall idag att han inte kommer till Blåvitt den här gången. Ja. Och då... Nej, men så här, han säger att han har ett par år kvar någonstans, säger han, utomlands. Ja. Och jag kan väl tycka att komma hem och få daska av sig när man är 35-36... Det kan vi skita i, men det, då kan vi lika gärna skita i det och satsa på lite talang. Om vi vet att vi kan ha dig spelandes här nu i 3 år och bygga någonting fint kring dig och ha dig som någon sorts jävla lagpappa eller vad fan som helst, där du faktiskt då bidrar med din erfarenhet från utlandet och kan hjälpa till att locka fram lite talanger och få upp folk och sådär. Men om du ska komma in och spela Allan Ballan i 1 år för att avsluta karriären, då kan du lika gärna skita i det, Marcus, liksom. Det är nu eller så skiter vi i detta, tycker jag. Nej, men vad fan, det har varit snack om detta hur många gånger som helst. Vi hade han i podden för 2 år sedan, då skulle han till alla in. Jag fattar att han tar beslutet att stanna utomlands för att tjäna massa pengar. Ja, men det är väl där någonstans vi måste vara klara ändå, liksom. På att de allra flesta av oss som pratar här och lyssnar, handen på hjärtat, hade nog hamnat i den frågeställningen i alla fall. Fan, det, jag hade också stannat utomlands. Ja. Utan tvekan. Men det är inte det jag menar. Det jag menar är att då kan han lika gärna säga så här: vet du vad, jag kommer inte spela fotboll mer när jag är klar utomlands. Vad ska han hit och göra i 1 år? Och det är den där lilla halvöppna dörren som egentligen stör, va? Ja, samtidigt så kan jag... Så här, han ska inte stänga den heller, för då är han ju dum. Ja, men han kunde inte stängt den 2017 när han gick till alla in. Mm. Det tycker inte jag heller. Nej. Så att jag är inte arg på Marcus, men jag känner bara att komma hem när du är 35 eller 36, skit i det bara. Skit i det, det gör ingenting. Och den andra större boven i dramat är väl egentligen journalisterna, som så fort de överhuvudtaget ser en kille med mörkbrun kalufs ska springa fram och fråga: men kommer du ändå inte hem och avsluta det Blåvitt? För de vet att det är en artikel som de kan göra hönan och ägget på 500 jävla gånger varje månad, och det kommer klickas en viss andel grejer. Så sluta med de här jävla kommer ni inte hem ändå artiklarna. De orkar vi fan inte se mer. Inte vi, och framförallt, alltså det kan jag också tycka synd om Marcus. Ja, och han måste svara på den frågan. Han måste svara på den frågan trots att han kanske inte har samma tankar i huvudet som vi har. Men vill inte stänga dörren för att helt plötsligt så står han där, eller så vill de hem och familjära själv, vad fan som helst. Så att jag är inte arg på Marcus, men kom inte hem när du är... Vad är han, 86 nu? Så han är 33 år. Så 35-36, nej. Då, det blir liksom ingen magisk Van Persie-historia av detta. Då får du vara jävligt fit, Marcus. Ja, då får du vara oerhört fit. Så, nej. Ska du stänga dörren, alltså? Det är vad du gör, glömmer. Nej, han har ju inte gått utomlands ännu. Jag har inte signat på något. Nej, men det är klart, fan, sen så här, om något grekiskt storlag vill ha honom, det är klart att det är sportsligt bra för honom. Men om man ska in och härja i Qatar och ännu en gång devalvera sin fotbollskvalitet för att sen runda av här som vi är något jävla division 6-gäng eller Kungsbacka City, då är det bättre att han går dit. Brandsta City går han till. Så hur ersätter vi Benjamin Nygren då, om han försvinner? Jo, vi får väl helt enkelt säga det att första spåret är att ersättaren redan finns i truppen, väl. Samtidigt får vi 50 jävla mil för honom, då kan vi nog fan unna Pontus Farnerud en god resa någonstans där han får plocka in något fint i anfallsväg. Någon med ett fransk klingande namn, ja, igen, eller? Ja, han, vi har ju fått in Pontus, det är också en sån här, det här borde vara som en punkt egentligen, men vi tar det senare. Vi kommer till det också, men Pontus Farnerud är ej Rostov-kompatibel person. Absolut inte, det känns som att Pontus Farnerud generellt har gjort bra val i livet. Ja, han har ett förtroende han för har fått Farnerud. Till det. Ja. Jag vill också slå, jag har cyklat hela hösten, jag får inte slå några straffar. Ett svagt tillfälle var det där. Men jag tycker väl i sådana fall att vi kan kanske potentiellt värva in någonting. Vi ska ju inte glömma ha väl att Benjamin faktiskt har mest poäng för oss. Ja, men så här, ska vi verkligen panikvärva in någon sorts anfallsspelare till när vi inte sitter på jättemycket deg och vi ändå har Robin Söder, Lasse Vibe och Georgi Karasvili och Sargon Abraham i truppen. Jag då får det vara något jävligt bra, något jävligt potentiellt, något som verkligen fyller en funktion, den funktionen som jag känner att Benjamin kanske fyllde mest av allt liksom, om man ska tänka på vårt totala anfallsspel. Det är ju kanske den som uppspelspunkt när det behövs dra något lite längre. Då drog man den alltid mot Benjamin eftersom han var bra på det där, ganska skapligt lång och bra på timing och sådär liksom. Det är väl där vi saknar någonting i så fall. Fast vi har 4 anfallare och spela och så har vi 3 ute på plan hela tiden. Och så har vi ändå en bra sportslig start och vi får in en jävla massa pengar. Jag köper inte det. Jag hör vad du säger, men det finns ju också flera Benjamins då så att säga. Det finns ju yngre spelare. Vi har ju Måns Ebbe som gick in och i sin debut och bara gjorde mål. Vi ska inte stänga några dörrar där heller. Vi ska tänka. Men jag tycker inte vi ska ut och värva för värvandets skull. Nej, men vi kan dyker det upp några liksom spontant liksom. Men om vi ersätter honom för 5% av hans övergångssumma och får in något fint. Du är ju sådär championship manager girig igen, Glimberg. Jag vet inte. Tycker du, vem vill du ha då? Men vill du se? Det kan jag inte svara på här och nu så där. Nej. Vad ska jag bara Saman Gottas vill jag ha då? Ja, men det enda jag kom på var vem har ganska bra spelsinne, skapligt målfarlig och kan vara uppspelspunkt. Och kommer jag tänka på han Gustav Nilsson som var i Falkenberg, som är typ någonstans i Danmark och inte har fått till det där, har du någon sån? Men jag kommer inte på någon. Hörgåta. Nej, det är också över. Ja. Det kommer heller aldrig hända. I synnerhet inte nu. Stäng den dörren. Den dörren har jag stängt. Fan, jag såg Mats Gren häromdagen. Måste säga för övrigt. Han körde runt i så här Volkswagen Passat som var i Göteborgsstripar. Och jag tyckte det var så fint. Att han hade väl leasat den för någon gång för 100 år sedan. Så han kvar den. Man orkar inte ta bort. Nej. Mats känns som en kille som säger, nu har jag köpt den här bilen så den kommer jag ha till sina rasar. Och så får den se ut hur den gör. Mats känns som precis den typen av människa. Han skiter i. Han bara kör. Ja. Men här Gota, den är stängd. Hårgota, dörren är stängd, ja. Oerhört stängd. Ja. Så du vill ha in en ny, spännande, fantastisk anfallare, men du har inte en aning om vem? Nej, men jag tror inte att den men ska vara. Men därför har vi nu skaffat Pontus Farnerud. Ja, vad fan ska vi skaffa in en andra sportchef för som ska vara någon sån här scoutansvarig om vi inte får hämta något? Vet du vad Pontus Farnerud hade haft på FIFA? Han hade extremt hög flärd. Det hade han haft, ja. Men ska Pontus Farnerud resa runt och leta bossmanfall? Det kommer inte heller funka liksom. Ja, jag vet inte. Nej. Han rör sig bara längs Rivieran, Pontus. Får vi 50 mil så kan Pontus få 3 miljoner och hämta något kul för. Bestämmer jag här kul. Nu. Här och nu bestämmer jag det. Ja, ja. Är ni team Glimberg så kan ni väl gå in och skriva det på Twitter kanske. Vi la 7 miljoner för pärlan. Återigen, så att det var ett tag sedan i och för sig. Du kommer få så jävla mycket hyllningar för detta. För alla vill se anfallsvärvningar. Alla vill bara tänka, oh, den här gubben ifrån liksom Kazakstan. Han har den sån jävla potential. Men det är ju också så här, och det här är ju lika hemskt nu då. Att en anfallsvärvning som har lite potential, där kan du få så här, ja, 3 mil, vet inte riktigt vad du får. Men så har vi samtidigt Karl Starfelt som det pratas om då, för de summorna som bara är det dubbla, liksom 3 miljoner. Det är fan hemskt vad värdeskillnaden är på mittbackar och anfallare. Ja, det, men du ser det som, generellt en, också, som en investering i aktiekapital. Ja, generellt är också mittbackar bättre människor i allmänhet. Ja, gud ja. Ja. Om du ett gäng folk här? Om du skulle få en ölkväll och så får du välja att hänga med en mittback eller en anfallare, då häller du mycket bättre med en mittback. Mycket roligare människor. Bättre människor. Ska vi med de orden säga tack för den här veckan, eller? Ja, innan vi tackar så vill jag bara göra lite grann reklam för vår fantastiska restaurang Olivedal som vi sitter på. Man skulle kunna sitta i den här goa logen där vi sitter, du och jag, just nu. Det skulle man. Men liksom, vi har fått väldigt mycket personer som är nöjda och glada med att vi finns. Lovord för mat och hela grejen. Och vi vill ju liksom kunna fortsätta och köra på liksom. Så vi hade, som vi har sagt, gärna sett lite gäster på även de trötta dagarna. Vi kör till exempel varje tisdag. Vad kallar vi det? Sneaky Tuesday. Ja. Jag har kommit på det. Oerhört nöjd. Eftersom vi känner oss så pass gott självförtroende med att maten vi levererar är bra, så vill vi att så många som möjligt ska kunna komma och smaka på den och testa den. Så varje tisdag så sänker vi någon rätt ganska bra, så att man får en test. Håll koll på våra sociala medier där. Ni som lyssnar nu känns ju ändå som att ni har ett ganska stort fotbollsintresse. Annars är ni ju helt galna om ni har lyssnat så här länge. Min mamma, hej. Ja, vi kommer visa landslaget också nu när det är uppehåll och inga blåvitt matcher. På fredag redan Sverige-Malta och på måndag Spanien-Sverige. 2 grymma matcher. Ja. Jag tror vi kommer bli drag här. Det var det sista var landslaget. Vi kommer också visa dam-VM. 11/6 har vi Sverige-Chile. 20/6 har vi Sverige-USA. Och då gör vi ett samarrangemang med en annan podd som heter Kolla Svensken. De är svinbra och roliga. Ett gäng stand-up-killar som också är fotbollsälskare. Som faktiskt gör väldigt bra och roliga grejer. Det kommer ofta hand i hand. Folk som är roliga gillar fotboll. Ja, men då kommer det bli quiz och det kommer bli gäster, intervjuer, uppsnack. Det kommer bli helkvällar och grymt. Så gå in och kika på våran hemsida olivedal.se och boka upp er på de här grejerna. Om ni känner för lite annan fotboll också, typ. Ja, men fan, kom hit och ha kul bara. Ja. Det är fan, det kan man handla på ett sätt. Det är svinbra priser här. Ja. Jämför gärna var du vill i stan. Vi ska också tacka denna veckans sponsor, Garageportexperten. Gå in på garageportexperten.se om ni vill veta någonting om garageportar och garageportar. Eller hur? De kommer att göra gratis hembesök och ge dig en jävligt fin offert om du känner att mitt garage behöver ett lyft. Eller ett vardagsrum som vi tänkte ställa in en garageport i en gång. Vi tackar dem som hjälper oss att göra podden möjlig. Och vi tackar även Melrose Company i Kungsbacka, Kungsmässan. Andra plan, det bästa planet. Ja, och om ni bor för långt ifrån så finns det en webbshop också numera. Mellorscompany.se. In och lägg beslag på något gött. Det tycker jag. Vet du vad jag vill tacka? Jag vill tacka dig. Tack. Lite kort kommer in och han skapar kaos. Utmanar dina backar med elastikos. Så du ska dansa. Baka. Kaosa. Baka. Skit i det om du är lång, kort, snabb eller trög. Enda regeln är att defensiven inte död. För du ska dansa. Baka. Kaosa. Baka. Lite kort kommer in och han skapar kaos. Utmanar dina backar med elastikos. Så du ska dansa. Baka. Kaosa. Baka. Skit i det om du är lång, kort, snabb eller trög. Enda regeln är att defensiven inte död. För du ska dansa. Baka. Kaosa. Baka. Då är det dags igen, är det dags igen. Är det dags, är det dags, är det dags igen. För han kommer in och pittar dig på max igen. Tunnel eller klack, var rädd om benen. Inne på planen med bollen in på scenen. Fintar med foten, lurad igen. Så heta på gräset är det ensamt. Bjuder på ett varv, sen väljer han kant. Kaosa, baka, översticks bro. Gör vad du vill, ingen stoppar ditt flow. För de hatar din vänsterfot. Och i högen är känslan allt vi är med om. Från läktarna backar dem. De ger dig kärlek så du kan dansa. De andra vi fuckar dem, ja vi fuckar dem, ja vi fuckar dem. Lite kort kommer in och han skapar kaos. Utmanar dina backar med elastikos. Så du ska dansa. Baka. Kaosa. Baka. Skit i det om du är lång, kort, snabb eller trög. Enda regeln är att defensiven inte död. För du ska dansa. Baka. Kaosa. Baka. Lite kort kommer in och han skapar kaos. Utmanar dina backar med elastikos. Så du ska dansa. Baka. Kaosa. Baka. Skit i det om du är lång, kort, snabb eller trög. Enda regeln är att defensiven inte död. För du ska dansa. Baka.